bij DNT Radio Sensation 2004. Je hoorde net de story en God is a DJ. Paul van Dijk gaat door naar Miami. En wij blijven hier in de arena en gaan genieten van Sander Kleinenberg. TNT Radio Sensation 2004. In ongeveer 10 minuten. Zometeen een interview met Eric Murillo. He is in the house. Luister verder naar de set van Sander Kleinenberg op TNT Radio. We'll be right back. We'll be right back. fog rides in my head. With strong reach of my hand, you are not there. Now it strikes me so hard, you just ran away this night. You had enough of me, you crossed the line. I don't know why you just shot me, saying I don't have you. Cause there was no fight, no clash, no bite, no smash. But I turn around, there is nothing like this. Oh, live te volgen via de webcam www.id-t.com. Dan ben je er echt heel dichtbij. Coming up zometeen met een minuutje op 5 interview met Joost van Bellen. Hij doet de graveyard shift. Dat wil zeggen, hij mag de boel opvegen. De boel schoonmaken. Dat zijn zijn eigen woorden hoor. Zometeen om 4 uur de set van Eric Morillo en tot aan die tijd Sander Kleineberg. Sensation 2004. everybody, everybody.